cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha canlı olarak karşınızdayız. Programımızı Billie Holiday'den bir klasikle açtık, Easy Living. Merhabalar tekrar, ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Bugün canlı yayında önce sizlere haftanın yeni vizyon filmlerinden ve özel film gösterimi programlarından bahsedeceğiz. Daha sonra konuklarımız olacak stüdyoda haftanın yeni filmlerinden ve senenin beklenen önemli yapımlarından. Türkiye'de yetişkinlere yönelik yapılan ilk animasyon filmi Kötü Kedi Şerafettin'in yönetmenleri bizimle birlikte olacak. Evet, ama bir yandan başka filmler de var bu hafta gösterime giren. Onlarla başlayacağız ve bu senenin çok konuşulan filmlerinden, çok beklenen filmlerinden, yine ödüllü filmlerinden, adaylıklı filmlerinden Carol bu hafta gösterimde, çaldığımız Easy Living'de oradan geldi. Gerçi ona geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim biz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi sinefiller@gmail.com, gmail.com. Program destekçimiz Barçın Yınanç'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet ve Carol sonunda bu hafta itibariyle vizyonda Patricia Highsmith'in aynı adlı romanından Todd Haynes tarafından beyaz perdeye uyarlanan film senenin en iddialı yapımlarından biri. Evet, Cannes'da yaptı premierini. Filmin başrol oyuncuları Cate Blanchett ve Rooney Mara, ki Rooney Mara Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaştı. Bu sene Oscar'larda da 6 adaylıkla güçlü filmlerden. Yalnız bu 6 adaylığın arasında film ve yönetmenin olmaması bir hayli tartışmaya yol açtı. Altın Küreler'de de 5 adaylıkla en yüksek adaylık sahibi filmdi ve oradan da bir ödülle dönmedi. Ama ödüller bir yana hakikaten senenin en iyi filmlerinden. Todd Haynes bir Patricia Highsmith romanını uyarlamış Carol'da. 1950'li yılların New York'unda biri büyük bir mağazada tezgahtar ama aslında fotoğrafçı olmak isteyen, daha böyle bir beat ekibiyle takılan, New York'un daha entelektüel çevrelerinde gezinen genç güzel Rooney Mara'nın canlandırdığı Therese. Diğeri ise yaşı ondan biraz daha büyük, evli, bir çocuğu var ama aslında istediği hayatın bu olmadığının gayet farkında. Kocasından boşanma sürecini başlatmış, cinsel eğilimleri de ailede konuşulan, hatta tabii skandallara da yol açan bir kadının, Carol'ın, Therese Carol'ın aşk hikayesi. Ve yani filmin sonunu ele vermek gibi olmasın ama filmin en çok konuşulan taraflarından biri de tarafların ölmediği ve sefil olmadığı bir eşcinsel aşk hikayesinin yapılabiliyor olması. Hakikaten de film olarak zaten Todd Haynes'in bu 50'leri tekrar yaratmadaki başarısını daha önce de görmüştük. Mizansen, işte yapım, tasarım, kostümler vesaire konusunda hakikaten muhteşem. Oyunculuklar gayet başarılı ve hikaye olarak da çok içten bir aşk hikayesini anlatıyor. Bütün zorluklara karşı, toplumun dayatmalarına karşı olan bir öyküyü anlatıyor. Biraz Patricia Highsmith kendi hayatından da esinlenerek yazmış ama bir kurmaca hikaye. Ve mesela bunun kadar ses getiren, adaylık getiren erkek versiyonu diyelim Brokeback Mountain'de yine bir trajediyle bitiyordu. Yani eleştirilen şeylerden biri ana akım sinemada eşcinsellerin temsilinde normal ya da işte sonu da mutlu bitebilen vesaire aşk hikayeleri değil de böyle büyük dramlar, trajediler falana hep gitmesi. Tamam, çok acıklı hikayeler de var ama iyi hikayeler de var. Hani bunlar da anlatılabiliyor olmanın bir cevabı ve çok çok iyi, çok başarılı bir cevabı Carol. Zaten Blanchett ile Mara'yı karşılıklı izlemenin keyfi ayrı, müzikler ayrı güzel. Carter Burwell'in yazdığı, bu film için yazdığı müzikler ayrıca Oscar adayı. Bizim çaldığımız Easy Living ise filmde oldukça kendi başına bir rol üstleniyor bu ikilinin arasında. Haftanın ve senenin iyi filmlerinden Carol bu hafta gösterimde. Evet, bu hafta bir de çok başka türde bir film var. Çok başka türde film seven izleyicilere hitap edecek. Ip Man 3, bu bir devam filmi. Ip Man ya da Yip Man olarak bilinen gerçek bir karakterin hikayesini anlatıyor aslında. Bu 1950'lerde yaşayan, 40'lardan itibaren ve aslında bizim daha ziyade Bruce Lee'nin hocası olarak da tanıdığımız Çin'in ünlü dövüş sporu Wing Chun'un büyük ustası Ip Man'in hikayesini anlatan ilk film 2008 yılında çekilmişti. Sonra ikincisi geldi. Bu üçüncüsü Donnie Yen canlandırıyor Ip Man'i. Wilson Yip yönetmiş bu filmi de. Ip Man 3'ün en tabii ilgi çekici noktalarından biri Mike Tyson'ın da rol alıyor olması, eski boksörün. Başrollerde onlara Lin Ziyongs ve Max Zhang da eşlik ediyorlar. Bu Ip Man 3'te farklı bir dönemini anlatıyor Ip Man'in hayatının. 1950'lerin sonunda artık birazcık daha emekliliğe kendince geçmiş, sakin bir hayat yaşıyor. Aile hayatına dönmüş, küçük oğluyla ilgileniyor falan. Ama bir şekilde yine de bela kendisini buluyor sonuç itibariyle Ip Man. Hem Wing Chun sporuyla ilgilenen birileriyle tanışıyor. Bir taraftan mahalledeki çetelerle arası sorunlar oluşuyor aralarında. Hem bu sorunları çözmesi gerekiyor, biraz da dövüşmesi gerekiyor. Evet, bu arada dövüş filmlerini sevenler için koreografinin Yuen Woo-ping tarafından yapıldığını da hatırlatalım. Hong Kong'un en tanınmış ismi bu konuda. Aynı zamanda Matrix gibi pek çok önemli Hollywood filminin dövüş sekanslarının da koreografisini yapan isim kendisi. Bu tarz filmleri sevenler için bu hafta bir hayli tatmin edici bir örnek olacaktır Ip Man 3. Evet, onun dışında iki yerli yapım daha var. Kötü Kedi Şerafeti'ne ayrıca geçeceğiz zaten. Bunlardan ikisi de komedi türünde, ana akım tarzında vizyona giriyorlar bu sene, bu hafta. Biri Happy Egg. Ali Yorgancıoğlu yönetmiş. Başrollerinde Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Fırat Tanış ve Deniz Kapeza yer alıyorlar. Bu filmde bir şekilde kabadayılı, çok ünlü bir kabadayının oğlu bir modele çok aşık oluyor. İşte onu elde etmek için kaçırmaya karar veriyor. Tabii bu işi kendi yapamayacağı için bir mafya babasından yardım istiyor. İşte o da birini görevlendiriyor bunun için. Sonuçta bu ünlü modeli kaçırıyorlar, paketliyorlar ve bu paketin de siparişi verene ulaştırılması gerekiyor. Ancak işte bu işi halletmeye çalışan kişinin yolu bir şekilde hep başları beladan kurtulmayan bir ikiliyle çakışıyor yol boyunca. Biraz böyle slapstick tarzına da kayan ama daha ziyade hani belden aşağı şeyleriyle, esprileriyle de ön plana çıkan. Evet, Ali Yorgancıoğlu geçen sene de Hayalet Dayı ve Polis Akademisi Alaturka'yı çevirmişti. O tarzda komedisinin bir devamını görüyoruz burada. Bu son dönemlerde mafya babaları ve yanlış anlaşılmalar da alt bir tür halinde son 3-5 senedir karşımıza çıkmaya başladı. Diğer yerli komedi bu hafta Temel ile Dursun İstanbul'da. Burada da yönetmen ve senaryo İhsan Taş, oyuncular Vilma Eles, Alay Cihan, Tahsin Taşkın, Engin Alkan, Esin Civangil, Hülya Polat, Metin Yıldırım. Dursun'a kanıp İstanbul'a gelen Temel'in öyküsü bu. Büyük şehrin aslında o kadar da kolay bir yer olmadığını fark ediyor. Ama bir yandan memleketine de dönemiyor. Çünkü karısı Fadime'den korkuyor. Onların maceralarını anlatıyor film. Yine biraz bel altına kayan, lokal espriler, aksanları da kullanan bir komedi yapımı Temel ile Dursun İstanbul'da. Evet, haftanın esas son yeni vizyon filmi Kötü Kedi Şerafettin'i ise birazdan yönetmenleriyle daha detaylı olarak konuşacağız. Yönetmenleri Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal stüdyomuzda konuklarımız olacak canlı yayında. Bülent Üstün'ün kült çizgi karakteri. Uzun çalışmalar sonrasında beyaz perdede canlanıyor, canlanmış. Biz de izledik. Nasıl hayata geldiğini birazdan konuşacağız. Ancak ona geçmeden önce bir de gösterim programları var önümüzdeki günlerde. Hatta bir kısmı başlamış olan, devam eden ve devam edecek olan. Bunlardan biri İstanbul Modern'deki yönetmenlerle buluşma etkinlikleri kapsamındaki Zeki Demirkubuz günleri. Dün başladı aslında. Dün akşam Zeki Demirkubuz'da bir söyleşi de gerçekleştirildi. Bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de filmleri gösterilecek. Ayrıca önümüzdeki hafta 11, 13 ve 14 Şubat tarihlerinde de yine yönetmenin filmografisindeki diğer filmlerle devam edecek. Zeki Demirkubuz günleri İstanbul Modern'de. Yarın saat 13'te C Blok, 15'te İtiraf, 17'de Yazgı filmlerini izleyebilirsiniz. Evet, bunun dışında başlamış olan bir başka toplu gösterim var. Pera Müzesi'nde Gökyüzü Işıldıyor başlıklı Çehova Övgü adlı bir toplu gösterim gerçekleşiyor. En tanınmış Rus edebiyatçılardan Çehov'un oyunlarından, öykülerinden uyarlanmış çeşitli filmleri gösteriyorlar Pera Müzesi'nde. Bütün ay boyunca 29 Ocak'ta başladı fakat 27 Şubat'a kadar da sürecek. Bunların arasında Köpekli Kadın, Vanya Dayı, Mihalkov'un Otomatik Piyano için Bitmemiş Parçası, 42. Sokakta Vanya gibi çok daha çağımıza uyarlanmış versiyonları mekan değiştiren, farklılaşan kış uykusu gibi Çehov'dan ilham alan filmler de mevcut. Çehov meraklılarını özellikle Pera Müzesi'ndeki bu programa bekliyoruz. Bir de 1965 yılında kurulan Türk Sinematek Derneği'nin 50. yılı dolayısıyla Sinematek Yaşıyor 50. yılda 50 film 50 sunum başlıklı bir etkinlik başlıyor bu akşam. Seçilen 50 film gösterilecek. Bu etkinlik de Kadıköy Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi MİTAT Alan Film Merkezi tarafından organize edilmiş. Gösterimlerin bir kısmı Caddebostan Kültür Merkezi'nde, bir kısmı da MİTAT Alan Film Merkezi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Gerçekten sinema tarihinin önde gelen klasikleri, önemli isimlerin sunumlarıyla izleyicilerle buluşacak. Bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde Fellini'nin klasik filmi La Dolce Vita, Tatlı Hayat filmi, Ezel Akay'ın sunumuyla seyircilerle buluşacak. Önümüz ya ay boyunca ve Mart, Nisan boyunca da devam edecek. Hatta Mayıs sonuna kadar sürüyor program. Sürecek programda yer alan bir takım filmler. Charlie Chaplin'den Şehir Işıkları, City Lights, Serseri Aşıklar, Andrei Rublev, Tokyo Öyküsü, 400 Darbe, Sporcunun Hayatı, Cezayir Savaşı, La Ventura, Serüven gibi filmler de var. Evet, ben buradan dinleyen varsa sinema tarihi öğrencilerine sesleneyim. Hakikaten bunlar sırf bu gösterimlere giderek iki dönemlik bir sinema tarihi eğitimi bence alınabilir. Çok iyi bir seçki. Büyük ekranda görmediğiniz, yakalamak istediğiniz ya da belki hiç denk gelmediğiniz klasikleri görmek için Caddebostan veya MİTAT Alan'da bu filmler önümüzdeki birkaç ay boyunca gösterimde olacaklar. Program değişiyor bazıları cuma akşamları ama eğer Kadıköy sinema tarihi ve Kadıköy diye ararsanız zaten çıkıyor Google'dan. Evet, bunlar da diğer gösterimler. Yeşim'in dediği gibi konuklarımız var bu hafta. Kötü Kedi Şerafettin'in iki yönetmeni birazdan stüdyomuzda olacaklar. Onlarla sohbete geçmeden önce bu hafta, bu akşam gösterime başlayacak olan La Dolce Vita'nın ana temasını dinleyelim. Bir Nino Rota bestesi. Bir Nino Rota bestesiydi dinlediğimiz La Dolce Vita, Tatlı Hayat'ın ana tema müziğini dinlemekteydik. Evet, 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Sinefil programındayız ve stüdyoda bu haftaki konuklarımız Kötü Kedi Şerafettin'in yönetmenleri Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Kötü Kedi Şerafettin zaten bir efsaneydi çizgi olarak. Ondan sonra böyle bir şehir efsanesine dönüştü. Film varmış, yapıyorlarmış, gelecekmiş diye. En sonunda da film olarak karşımızda. O yani 20 yıllık neredeyse çizgi roman. İlk bunun filme aktarılması ve sizle buluşması nasıl oldu? Oradan alarak bir hikayenizi dinleyelim. Çok çok önceydi, bayağı unuttum artık. 10 yıl önceydi galiba. Biz Bülent'e gittik ve bunu film yapmak istiyoruz dedik. Çok teklifler, tiyatro film teklifleri olmuş kendisine. Bize biraz böyle kötü gözlerle baktı. Sonra da biz gidip iki tane teaser yaptık. Öyle ikna oldu. Öyle başladı. Teaserların arkasına yanlış bir omen'e sebep olacak bir laf yazmışız. Kötü Kedi Şerafettin. Yakında sinemalarda. Ama o kadar da yakında değil yazmışız. O biraz başımızı belaya soktu. Evet, o kadar yakın olamadı ondan sonra ama oldu. Yani geliştirme sürecinde, çünkü senaryoda Levent Kazan ve Bülent Üstün'ün ismi var. Bülent Üstün'ün hikayesinden, daha doğrusu orijinal hikayelerin bir kısmı alınıyor fakat bir kısmı da yeni yazılıyor. Nasıl bir süreçte gerçekleşti? Bülent önce albümlerden hepsinden, yani kendi hikayelerinden böyle 4 tanesi ana hikaye olmak üzere ama bir sürü yerden alarak bir hikaye oluşturdu. Ama sonuçta bu bir film olduğu için ve Bülent çizerken genellikle 2 sayfa 3 sayfa çizerek ilerlediği için onun akabilmesi için bir sürü yeni materyal de gerekiyordu. Öyle bir şey oluşturdu. Ondan sonra güzel de oldu ama bir yandan da matematiğinde bazı şeyler çalışmıyordu. Çünkü Bülent çok iyi bir yazar, çok da iyi bir çizer fakat senarist değil. O yüzden biz de Levent'i aradık. İşte Levent bize yardım etti. Danışmanlık işte olarak başladı. Sonra adamcağızı o kadar sorularla bunalttık ki başladı yazmaya. Ondan sonra o da senaryoya dahil oldu. Kolay değilmiş şey. Episodik bir şeyi tek bir şeye çevirmek zor. Bir de hani bu bir çizgi roman uyarlaması, öyle olsun da istedik. Dolayısıyla onun hikayelerinden yola çıksın istedik ama zorlukları da oldu. Ya, farklı anlatı türleri sonuçta ve hani ritmi, hızı, zaten süresi, her şeyi farklı oldu. Bizim için şey gibiydi. Yani biz hep okurduk işte animasyon filmlerde işte hikaye geliştirme süreci diye bir şey var. Ve senaryodan sonra, senaryo bittikten sonra oluyor ve aslında asıl önemli süreç o. Biz hep bunu okurduk ve hep şey gibi görürdük. Ya işte bu Amerikalılar biraz bu işleri abartıyorlar. Ukalalığıyla bakıyorduk ama öyle değilmiş. İnsan başına bizim için gelince. Senaryo o eğitimi okulu gibiydi. Hatta Levent için bile öyle oldu diyebiliriz. Evet, çünkü şey, yani Levent normalde yazıyor ve onun üstünden oyuncular, işte mekanlar bakılıyor falan, oradan ilerleniyor. Ama bizde her şeyi önce kare kare çiziyorsun. Pilot seslerle onları seyrediyorsun. Ve animasyonunda başka görsel geklere de ihtiyaç olduğu için, orada yürüyeceği için orada çalışması gerekiyor. Biz yaptık, seyrettik. Beğenmedik. Çalışmıyor olduk. Aramızda da pek kolay beğenen kimse yok ya. Ekibin tamamında da. O da biraz çalışmamıza sebep oldu ya. Ama o da çıkan ürünün hakikaten sizin içinize sinmesi, başkalarının da hoşuna gidebilmesi de anlamına geliyor. Yoksa siz öyle yani herhangi bir şey çıkarsanız ondan sonra da dayağı yerdik. Bilmiyorum ne olurdu yani. Sizin içinize sinince hakikaten, yani bu arada Yeşim de ben de dediği gibi gördük. Tam bir animasyon filmi olmuş işte. Hani böyle niye Türkiye'de yapılamıyor da seyredemiyoruz da şudur budur. Yapılıyor, gayet güzel yapılmış ama işte uzun sürebiliyor. Ben o zaman birazcık da hani bu işin teknik tarafına benim gibi hakim olamayan dinleyicilerimiz adına da sormuş olayım. Çünkü biz böyle çok severek izliyoruz animasyonları. Her yaşa hitap eden, ayılıyoruz bayılıyoruz ama nasıl vuku bulduğuna dair aslında hiçbir fikrimiz yok. Ve mesela Kötü Kedi gibi böyle iki boyutlu okuduğumuz tamam güzel ama mesela onu kafanda canlandır üç boyutlu dediklerinde o benim otomatikman yapabildiğim bir şey değil mesela. Şimdi siz onun için acayip bir emek sarf etmişsiniz ve ortaya çıkan Şerafettin'e ben çok ikna oldum. Aa, evet, bu hakikaten o. Ama hani sen bunu kafanda canlandır deseydin yapamazdım. Siz orada böyle, İşte hani sinemanın büyüsü mü denilen şey, hani orada arada bir şey yapmışsınız. O iki boyuttan üç boyuta geçişte bütün o modellemeler, o karakterlerin çıkışı, hani o süreç nasıl oluyor? Biraz onu bizimle paylaşın. Ya aslında şey, biz defaten karikatürü 3 boyutluya daha önce taşıdık. Orada biraz tecrübemiz var. Çok kolay bir şey değil gerçekten. Çünkü özellikle eğer o bir çizerin sahiplendiği bir karakterse, bir kere öncelikle en zor tarafını söyleyeyim. Onu ikna etmek gerekiyor. Çünkü çizdikleri şey, atıyorum koca kafalı bir karakter Şerafettin, elini burnuna dokunması gerektiği zaman elini burnunun önünde çiziyor ve oluyor. Ama üç boyutlu bir karakter, elinin kocaman bir kafası varken elini burnunun ucuna dokunması gerektiği zaman kolunun iki katına uzaması gerekiyor. Dolayısıyla orada bir takım şeyleri manipüle etmeniz, değiştirmeniz, kandırmanız gerekiyor. O esnada en zoru, teknik zorluklar tabii ki de var ama en zoru çizeri ikna etmek oluyor. Yani orada bayağı zorlandık ama ondan sonrası bir parça o prosedür, çok uzun anlatamam yani şey, ama o prosedürü takip ettikçe gitti. Referanslarımız vardı çok. Onları takip ettik. Ama temel olarak şunu söyleyebilirim. Yani çokça denedik. Ve çokça yani çöpe attık, bir daha yaptık, çöpe attık, bir daha yaptık. İşte o yüzden de bu kadar uzun sürdü. Bir yandan yani hikayesi dediğimiz gibi bazı temel ta eski hikayelerden geliyor, işte çocuğu vesairesi, ama hani orijinal bir hikaye de yazılıyor. Onun ötesinde karakterlerden biraz bahsetmek istiyorum ben. Oradan seslendirenlere de geçmek istiyorum. Yan karakterler çok önemli sanki. Yani ben açıkçası Şerafettin'i karakter olarak çok sevmem. Sevilecek bir yanında, hele çizgi roman alanında yoktur. Kötü kedi yani. Feci bir şeydir. Aksidir. Küfürbazdır. Adi herifin, adi kedinin pekidir yani. Yani burada tabii hala öyle. Yeterince öyle. Ama bir yandan çok nefret edilecek bir yerde değil. Orada bence iyi bir denge kurulmuş. Ama bir de yan karakterlerden biraz bahsedelim. Hani Tonguç'u hep hatırlıyorum çizgi romanlardan. Benim favorilerim Martı'yla Fare, hani onlar bayağı bir büyük rol üstlenmişler. Diğer karakterlere nasıl karar verdiniz? Hangileri olsun, hangileri olmasın? Onları Bülent Üstün'ün kararına mı bıraktınız? Çünkü ben şey, devam filmi istiyorum. Martı ve Fare'nin devam filmini istiyorum. Aslında yani Bülent'e okurlarının şeyi de o. Yani o hikayelerinin sonunda Rıfkı ile Rıza'yı öldürür Bülent. Ve yani ona mektuplar yağmış. Bu karakterleri nasıl öldürürsün diye. Çizgi romanı okuduğunuz zaman da, yani bütün albümleri okuduğunuz zaman da aslında o Rıfkı ile Rıza kadar müthiş, böyle gönlünü çalan en önemli karakterlerinden bir tanesi. Dolayısıyla onları koymamak olamazdı zaten. Ya başka bir iki tane daha karakter de vardı koymak istediğimiz ama onlar hikayeye sığmadı. Biz aslında yazdık, çizdik, sahnelerini yaptık. Ondan sonra attık. Hatta şöyle bir şey, hatta şöyle bir anekdot hatırlatayım. Biz artık filmin bayağı ileri bir aşamasıydı. Projeyi durdurup senaryoyu tekrar geri dönüp bir kere daha yazdığımız bir andı. Ve bir takım sahneleri ve bir takım karakterleri toptan atmaya karar verdik. Ve bunlardan bir tanesi de bayağı ağırlıklı rolü olan bir kötü karakterdi Adnan. Bir kötü köpek. Eylem oldu şirkette. Evet, onun yani karakter gerçekten tasarısı yani ve insanlar modelcisi... gaz maskeleri ve şeyler takıp ellerinde pankartlar alıp dolaştılar, Adnan'ı öldüremezsiniz diye. DVD'si çıkınca bütün bu karakterler de olacak mı için? Olacak. İnşallah. Çok büyük ekip çalıştı. Yani sanki böyle az insanla yapılmış gibi ama 120 kişiydi. Tamam, dünya ölçeğinde az olabilir ama bu insanların her biri de en az 5 iş yaptığı için. Hani o mesela demin senin sorunda 2 boyuttan nasıl 3 boyuta geçti. Oralarda da yani çok yetenekli ve aslında oldukça deneyimli bir ekibin desteği olmasa bu projede olmazdı. Hani. Evet. Yani şunu ben burada söylemek isterim çok. Ya gerçekten şey denir ya, dünya kalitesinde bir iş falan, onu biz söyleyemeyiz ama ben insanlar için söyleyebilirim. Yani ekibin her biri gerçekten dünyada ender bulunacak yetenekte insanlardan. O kadar azimli ve şey insanlardan oluşuyorlar yani, çok savaş verdiler 3 sene boyunca. Evet, o ekibin seslendirenler kısmına geçmeden bir parça arası verelim. Çünkü bol müziği de var. Şerafettin Electrip'ten Kötü Kedi Şerafettin'i dinleyelim önce. kedi o mahallenin ağır abisi o kaşınanın kötü kabusu o. Kötü kedi Şerafettin derler ona. Trip'ten dinledik. Kötü Kedi Şerafettin 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında Şero'yu konuşmaya devam ediyoruz. Ayşe Ünal ve Mehmet Kurtuluş'la beraber. Filmin müzikleri de şahane. Buna başlamış olduk ama bir müzikleri nasıl oluştu, nasıl çalıştınız hemen o ekiple biraz bahsedelim. Hem de çok özel müzikler yapıldı bu film için. Evet, çok şanslıyız o açıdan. Gerçekten şanslıyız. Tulu Tırpan ve Oğuz Kaplangı ve Serkan yaptılar filmin müziklerini. Elektrip adı altında bir şirketin içinde yaptılar diyeyim. Yani biz temel olarak şeyi çok istiyorduk. Punk bir ruhu var Şerafettin'in. Mutlaka böyle biraz rock bir lezzetler olmalı. Ama o kadar buradan, o kadar bu coğrafyadan ki yani bir miktarda La Turca olması lazım. Böyle bir sentez peşindeydik çok. Onları birazcık yoğurduk. 3 filmlik müzik yaptılar diyebiliriz. Yani birçoğunu duyamayacaksınız. Belki sonra yayınlarız ama. Müthiş geçti müzik sekansı. Yani, 5 tane Kötü Kedi Şerafettin şarkımız var. Bunlardan bir tanesini şimdi biraz evvel dinlediniz. Bir tanesini Athena yaptı. Gablo şarkının adı. Çalarız inşallah. Bass Motel Pro'nun Bass Motel Pro bir Kötü Kedi Şerafettin şarkısı yaptı. Videoları dönüyor. Ayılar bir Kötü Kedi Şerafettin şarkısı yaptı. Tampon yaptı. Tampon bir Kötü Kedi Şerafettin şarkısı yaptı. Evet, bir de böyle sizin kontrolünüzden çıkıp yayılan hani fan videoları vesaire. Çünkü zaten tanınan bir karakter. Epey bir daha fragman çıkmadan hani bir şeyler dönüyordu. Nasıl bir ilişki var fanlarla aranızda şu anda? Sıcak. ben adını hatırlayamayacağım ama bir ilk şarkıyı aslında fanlardan biri yapmıştı, ilk şarkılardan birini. Sen tanışmıştın hatta, animaya uğramışlardı. Peki, böyle bir şarkı yapılmış. Ben onu şeyde de hissediyorum. Bu dönen videoların hem kamera arkası olsun hem yapım süreciyle alakalı. Mesela belli ki gençlerden, arkadaşlardan biri ya bu da şöyle bir şeye benziyor deyince oradan böyle ona anında laf yetiştiren. Yani böyle hepsi saldırıyor demeyeyim. Bir kısmı böyle son derece terbiyeli abiler şeklinde. Bak koçum o öyle değil. Gel biz seni eğitelim tarzında. Sen Şerafettin'i bilmiyorsun belli ki diye yaklaşandan. Hani evet, daha agresif olanlara da. Hani... Abartanlar var. 50 senedir çiziliyor diyenler var. Garfield'dan eski diyenler var. Yani Garfield kim? Sen Şerafettin okumamışsın diyenler var. Garfield benzetmesine çok bozuluyor. Fanları öyle söyleyeyim. Çünkü onun bir tane meşhur karesi vardır ya. Garfield'ın boğazını sıkar, ümünü sıktı mı kedisi de. O kadar sahiplenmişler ki o kareyi. Yani. Bir de çok bozuluyorlar. Hani böyle çizgi değil de gerçek hayattaki bir takım tipleme karakterlere benzetilmelerine de çok bozuluyorlar. Bozuluyorlar evet. O konuda da çok sert mesajlar okudum. Biz de bozuluyoruz ona biraz. Evet, neyse sağ olsunlar. Biz bozulduğumuz şeylere bir şey dememize hiç gerek olmuyor. Onlar bizim hiç yapamayacağımız sertlikte cevaplar verebiliyorlar. Evet, seslendirenlere de tabii değinmeden olmaz bu arada. Çizimler çok iyi ama o seslerle sanırım özellikle Şerafettin. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum ama hakikaten karşımıza çıktığında evet konuşsaydı o çizgi romanlar böyle konuşurdu diye Uğur Yücel'in oradaki performansının altını çizmek lazım. Demet Evgar iki rol birden. Okan Yalabık, Yekta Kopan, Ahmet Mümtaz Taylan, Ayşen Gruda, Cezmi Baskın, Güven Kıraç, Gökçe Özyol O seçki nasıl oldu? Yani ya duyduk böyle bir şey varmış, biz de yapabilir miyiz diye gelenler oldu mu? Ya da sizin özellikle kafanızda olup da illaki onunla çalışmak istiyoruz dediğiniz isimler var mıydı? Ya aslında şu anda çalıştığımız isimler bizim galiba da yani hiç sekmedi. Evet, yani biri şu olsaydı da birinci sıramızda olup da içeride olmayan kimse olmadı. Yani bazı insanları ikna etmemiz biraz uzun sürdü. Şeyden dolayı değil, projeyi beğenmek beğenmemekle alakalı değil. Daha önce seslendirme yapmamış oldukları için. Aslında yani Yekta Kopan o hariç, seslendirmenin o bir seslendirme sanatçısı. Onun dışındaki herkes oyuncu. Yani Okan'ın daha önce bir tane filmde seslendirmişliği var. Bir karakter seslendirmiş var. Onun dışında hiç kimse bir çizgi film seslendirmesi yapmamıştı. O yüzden böyle biraz endişeleri oldu. Gidip gelenler oldu. Ama ikna ettik. Çok çok da iyi oldu. Hepsi de çok mutlular. Yani süreçten de çok mutlular. Ben özellikle Uğur Yücel için şey demek isterim çok. Aslında senin ilk başta sorduğun soruya da cevap bu. Yani Kötü Kedi Şerafettin okuduğun zaman ya o 90'larda çizilmiş haliyle o zaman birazcık daha da sertti. Ortam da daha sertti. Öyle şeyler bahsedilebiliyordu, çizilebiliyordu. Ondan sonra mizah da değişti. Bir hassasiyetler de değişti falan. O zaman da bizim kafamızda kalan şey o okuduğun ve gördüğün karelerden daha pis, daha kötü, gerçek bir kötü şey. Ama aslında onun insanların bağrına bastığı tarafı o kötü mahalle abisinin kötülüğü. Yani ama başka aslında mahalledeki bir meczubu da korur ya da bir şey, öyle bir tarafı da vardır yani. Muhabbetçidir, arkadaşlarını sever. Uğur Yücel Şerafettin'in içinde o tatlı şeyi çıkarttı aslında. Yani onun bir parçası kötü ama böyle birazcık daha kolay sahipleneceğimiz bir kötü haline getirdi. Bence müthiş bir katkı bu yani. Evet, bu arada kötülük deyince yani şu anda filmin kötüsü insan zaten. Evet. Hani kediler değil. Ki filmin en sevdiğim taraflarından biri o repliklerinde. Yani insan mıyız ulan biz derken aslında bahsettiği şey insanın içinde var olan o kötülüğü de reddetmeyi de biraz. Evet, birbirlerine hakaret ediyorlar, evet, insanla bu diye. İnsan. Ya bir de onlar hayvan yani, fırsatçı olmaları da doğal çünkü hayatta kalmaya çalışıyorlar. İşte yeni jungle şehir habitatları o. Sanki biz onlara bir yer mi bıraktık, o yüzden o da yani balık avlayamayacağına göre, kalmadığına göre sardalya çalacak yani. Böyle bir dünyaları var aslında. Rakı çalacak falan yani, gerekiyor. Yani biraz da keyif yapmak istiyorlar canım. Tabii. Yani hani filmin komedisinin yanında aslında dramının dozu da çok iyi. Onu da söylemek lazım. Hani çok fazla ipucu vermeyeceğim ama hani ağlayanlar var filmde. Hani ağlatacak, titirecek noktalar var. O da orada müziğin de katkısı var. Çok anlamlı bir yerde. Şimdi gene kısa bir müzik arası vereceğiz ama çok damardan bir Müslüm Gürses'le giriyorsunuz. Hastasıyız. Evet. O zaman hemen o parçayı dinleyelim. Ah oğlum. Giyersin diye, ah, yıkanmadı gömleklerin, kokun gitmesin diye. Montu nasıl duruyor duvarda hala, dönersen bir gün yersin diye. Varsa bir ayrın günahın, paylaşırız buradayız oğlum. Babalar eksik gösterse de çok sever. Dönmesen de bunu bil oğlum. Ah oğlum. Yıkanmadı gömleklerin, kokun gitmesin diye. Montun asılı duruyor duvarda hala, dönersen bir gün giyersin diye. Ah oğlum, yıkanmadı gömleklerin, kokun gitmesin diye. Montu nasıl duruyor duvarda hala, dönersen bir gün giyersin diye. Ah oğlum. Müslüm Gürses'ten dinledik. Ah oğlum. Kötükeli Şerafettin'in çok damardan şarkısı. Çok da iyi bir anda gelen bir şarkısı. Filmin yönetmenleri Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal canlı yayında bizlerle beraber. Evet, Şerafettin'in karakterlerini konuştuk, seslerini konuştuk. Bir karakter de Şehir ve Cihangir. Hatta Kazancı Yokuşu, yani iyice spesifik olacaksak. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ben dün yokuştan çıktım ve hakikaten bakkalı buldum. Yani bir köşe aşağıda aslında o bakkal. Evet, yerini değiştirdim. Ama bakkal aynı bakkal yani. Evet. Ben de Fındıklı Parkı'ndan geçerken Şerafettin'i işte denize düştüğü noktada bir andım yani mesela. Evet, biraz o şehirle ilişkisinden de bahsedelim. Yani sonuçta sizin de yakından tanıdığınız mahalleler, zaten tabii ki hikayenin geçtiği yerler oralar, ama belli ki bu çok net verilmiş bir karar oraları. Hani herhangi bir hayal edilmiş sokaklar değil de hakikaten belli köşeler, noktalar olarak kullanmak. Bize göre en baştan beri ilk cümlelerimizden bir tanesiydi bu. Şehir filmin oyuncularından biriydi hep. Çok da önemliydi bizim için. Çünkü şeye çok inanıyorduk. Yani bunu birkaç yerde de söyledik. Defaten de söylüyoruz yani. Biz bu coğrafyadan bu tekstürü sinemaya aktarmak istiyorduk. Animasyon filmlerine hep böyle idealize, stilize dünyalarda, biraz şeker şeker dünyalarda geçer. Yani o filmin ruhuna, tonuna denk gelecek şey o bizim buradaki sokaklardaki şey, en çok uğraştığımız şey hangi binayı nereye koysak falan değil, nasıl o çarpıklığı, o kargaşayı ya da o üst üsteliği göstermekti. Yani nasıl, çünkü aslında çizgi romanda da vardır o pislik, yerdeki çöpler falan. Hatta özel yazılımlar geliştirdik yani sokakları pisletmek İzmarit, için. Mesela sokağı izmaritleyen yazılımımız var. Fırçayla sokağa izmaritler döktüğümüz kodlar yazdık. Sonra niye 10 sene sürdü bunu yapmak diyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, kaldırım taşlarını arka arkaya dizdiğiniz zaman çok düzgün gözüküyor diye onun için bile bir kod yazdık, hani o düzgün olmasın çünkü bizde düzgün kaldırım taşı yoktur. Yok, evet, o yokuşta yok, ben şahsen bakıyorum. Bir de aslında 96-2005 arası çizilmiş, onu da düşündük çok, hani biz o zamana koymak istiyor muyuz? Onun yerine yani ve çizgi romanda da aslında İstanbul vardır, İstanbul olarak ve belli bir şeyle. Sonra dedik ki yok, bu zamansız bir İstanbul olsun. Bizim hatırladığımız İstanbul gibi olsun. Yani Taksim Meydanı mesela şu anki hali gibi değil. Bizim hatırladığımız haliyle bir kere bir şeye aktaralım. Animasyonda olsun dedik. Oldu galiba. Oldu. Hatta o aşinalık o kadar çok hissi de insanda harekete geçiriyor ki ben hakikaten hani izleyicilerin o gözle de bakmasını istiyorum. Çünkü filmin hakikaten aksiyon dozu da çok yerinde. Uzun süredir hani animasyon diyoruz, komedi diyoruz, konuşuyoruz. Bir saattir dramından da bahsettik ama hakikaten ciddi bir aksiyon filmiyle karşı karşıyayız. Hani bir saniye durmuyor temposu. Ama böyle arada bir durup hakikaten o bize gösterdiği mekanlara alıcı gözle baktığımızda ya evet, sevdiğimiz İstanbul bu hissi geçiyor çok net olarak. Evet, filme dair epey bir konuştuk. Biraz filmin kaderini de konuşalım. Şimdi epey bir yerde gösterime giriyor anladığım evet. kadarıyla. 200'den fazla. Salonda farklı şehirlerde. İstanbul dışından da size şey geliyor mu? Çok. Reaksiyon? Çok. Yani şöyle söyleyeyim, son bir haftadır artık yaklaştığı için yani şey hesap, sosyal medya hesaplarımız burada nerede girecek, şurada nerede girecek, işte Artvin'de niye girmiyor, o salonda var mı, burada yok mu, sürekli böyle sorular var, sürekli cevap vermeye çalışıyoruz. Hatta gireceğiz, sonunda gireceğiz. Şey siteye oynadığı sinema listesini koymak zorunda kaldık, yoksa çünkü işin başında sosyal oturan arkadaşımız sadece onlara oluyor. Cevap verebiliyordu. Ve hatta uluslararası alanda da dağıtım söz konusu. Evet, Odin Zay dağıtıyor bizi uluslararası marketlerde. Yani satış ajansımız Odin Zay. Daha henüz ilk gösterimlerini yapamadı. Önümüzdeki Berlin Film Festivali kapsamındaki markette iki kez gösterim olacak. İlk defa işte distribütörler orada seyredecekler. Daha distribütörler seyretmeden Avusturya, Almanya, Belçika ve Hollanda için satışları yapıldı. Ama yani şey diye inanıyor satış ajansımız. Yani 50'den fazla ülkede gösterime girecek diye inanıyor. İlgi gösteren dağıtımcılar var. Ama onlar da merak ediyorlar filmi doğal olarak. Evet, bir de çeviride nasıl işleyecek, o saydığınız pazarlar zaten hani Türk seyircisi de olan ve oraya zaten gidiyor epey bir Türk filmleri, ama diğerlerinde herhalde tekrar seslendirilecek. Yaptırdık aslında. Yani biz yaptırmadık. Odin Zay yaptırdı. Yani önce çevrildi, sonra hani bazı espriler anlaşılmıyor, bazı şeyler anlaşılmıyor diye o bir adaptasyon olarak yapıldı. Eğer şey olursa da, inşallah satışlar gerçekleşirse, o zaman en azından İngilizce bir hali olacak. Hatta onun için de bayağı ilginç isimlerden bahsediyor Michael. İnşallah olur. Carol Parker yaptı bu arada. Evet. Adaptasyonu, onu da söyleyeyim. Bu arada hakikaten çünkü çok bize özgü bir hikaye. Kahramanlar bize özgü, mekanlar bize özgü, konuşma tarzları bize özgü. Hakikaten dediğiniz gibi bir adaptasyon gerekecek. Bizi tanıtmak için de, yani Türkiye'ye bakmak için de farklı bir pencere açmış olacak bence hayvanlar üzerinden. Ama şeyi söyleyebilirim, yani kötü kedi dünyanın her yerinde var. Evet. Ya Carol mesela ilk daha beraber çalışmaya başlamadık, ona çeviri gitti ve filmi seyretti. Ondan sonra dedi ki benim de bir tane kötü kedim var. Yani onlar yani her yerde gerçekten yaşıyor. Sadece adının Şerafettin olduğunu bilmiyorlardı henüz. Onu öğrenecekler. Yani şöyle bir gerçek var. Dünyada en çok paylaşılan video kedi videosu. Evet. Yani hani bir yerde onu kabul etmemiz gerekiyor. Fare'nin Rıza'nın şöyle bir şeyi var. Yani filmde yok bu replik ama yazılmış bir şey. Yani çıkarttık bunu ama. Yani şey diyor. Yani bir tatlı bir kedi, tontiş bir köpek olarak hayata gelmek vardı. Ne biçim fare olarak geldim? Ya onları ne kadar seviyorlar, şu halime bak benim. O yüzden ameliyatla sincap olmak istiyor. Evet. Yok, biz onu da biz seviyoruz. Biz onu çok seviyoruz. Duysa çok sevinir. Evet, kötü kedi Şerafettin bugün itibariyle sonunda seyircilerle buluşuyor. Yıllardır beklenen film. Yıllardır derken tabii çiziminden itibaren 20 filmin projesi başlamaktan itibaren 10 yıl sonra. Bir tabii en çok sorulan şeylerden biri de devam filmi. Evet, oradan şunu da hani bağlamak istiyorum. 10 sene sürmeyecek umarız bir dahaki film. İnşallah. Gerçi ona izleyici karar verecek. Bir dahaki film olacak inşallah. Ona izleyici karar verecek. Bizim de tek emelimiz var yani. İstiyoruz ki yani biz animasyon filmler yaparak yaşamaya devam etmek istiyoruz. İstiyoruz ki izleyici beğensin ve bize de bir film daha yapma hakkı tanısın. Eğer tanırlarsa tabii ki de yapacağız. Var mı şimdiden belli bir proje? Fikirler var henüz. Projeler var ama hani neyi yapacağız, nasıl yapacağız onlar daha tam belli değil. Çünkü siz Anima İstanbul olarak zaten sürekli çalışmaya devam ediyorsunuz. Hani dinleyicilerimize belki kısaca tanıtmak açısından. Herhalde etrafımızda gördüğümüz animasyon karakterlerin çoğu bu reklamlarda falan sizin tezgahınızdan çıkma. O yüzden zaten hani çok ciddi bir know-how orada birikmiş durumda. Daha başka nice sinema filmleriyle inşallah. İnşallah. İnşallah evet. Hepimiz stüdyoda bunu istiyoruz. Evet. Bununla ve son bir parçayla yavaş yavaş Şero'ya da veda ediyoruz şimdilik. Öbür taraftan ben her hafta olduğu gibi şeyi söylemek istiyorum. Yerli yapımlarda biz vizyon konusunda hep bunun altını çiziyoruz. Filmleri ilk hafta sonu mümkünse ilk hafta izlememiz gerekiyor. Vizyonu belirleyen ve filmlerin ne kadar vizyonda kalacaklarını belirleyen temel şey de o zaten. Siz de zannediyorum bu ilk sinema filmi olması vesilesiyle bu konularla tanıştınız. Biz bunu sinifilde çok konuşuyoruz çünkü burada. Dağıtım ciddi bir sorun Türkiye'de. Salon ayarlaması da hani ciddi bir sorun oluyor. O yüzden ilk hafta izlemek. Evet. Bugün bu akşam gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi çık. Hava da kötü. Evet hava tam sinemaya kötü. Şero sizi sinemalarda bekliyor. Bu arada 82 dakika onun da altını çizelim çünkü bir sürü şeyi attık dediniz. Türkiye'deki yani dünyadaki filmlerde büyük problemlerden biri bu. İlk filmlerde de özellikle hani kıyamama, atamama, böylelikle sarkan böyle bir 90, 100, 120 giden süreler varken sizin gayet net ve hiç sarkmayan bir 82 hatta 84 galiba net bir şekilde hikayeyi anlatıp bitirmiş olmanızı da çok takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum burada. Teşekkür ederiz. O zaman kapanışı Athena'yla yapalım. Athena'nın Şerafettin için yazdığı Geblo şarkısıyla yapalım. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Teknik Masa'da Feryal ve bu haftaki destekçimiz Barçın Yınanç'a da çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları. İyi seyirler. Yok karabanda, kaderde ne varsa. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.